喂， 大家好唔好？好， 那我们送哪一个？ 咁我系 送 中边个呢？ 大悲咒跟般若波罗蜜心经。 仲大悲咒同埋波耶波罗蜜多心经啊 OK， ？OK， 有没有什么别的要求？ 有冇其他人有要求？冇啊。 没有，OK。那先大悲咒，在般若波罗蜜心经梵文，大家有找到？南无拉那达雅呀。Namo Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakaru Nikaya Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshva Tava Nila Kanta Namo Hridayam avartaishyami sarva artha sadhanam shubham ajeyam sarva bhutanam bhava marga vishudakam om tat yatha aloke aloke loka mati atikrante he hare maha bodhisattva smara smara hridayam kuru kuru karma sadhaya साधाय धुरु धुरु विजयन्ते महा विजयन्ते धारा धारा धारेन्द्रेश्वर चल मल विमल अमल मुक्ति एहि एहि लोकेश्वर राग विषम विनाशाय द्वेष विषम विनाशाय मोह चल विषम विनाशाय खुलु खुलु मल खुलु खुलु माला बुलु बारे पद्मा नाभा सारा सारा सिरी सिरी सुरु सुरु बोधिया बोधिया बुधाया बुधाया मैत्रेया नीलकंठ दर्शन प्रहरादाय स्वाहा महासिद्धाय स्वाहा सिद्धा योगेश्वराय स्वाहा नीलकंठाय स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाह पद्महस्ताय स्वाह शंख शुब्दने बोधनाय स्वाह वाम दिश स्थित कृष्ण जिनाय स्वाह व्याघ्र चर्म निवासनाय स्वाह नमो रत्न त्रायाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय ओम सिद्ध्यन्तु मंत्र पाधाय स्वाहा般若波罗蜜心经， 般若波罗蜜心经。 ॐ नमो भगवत्यै आर्य प्रज्ञा परमितायै आर्य अवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो गंभीरं प्राज्ञपारमितचार्यं चरमनु व्यावलोकायति स्म पञ्चास्कन्धास्तांश स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यता एव रूपं रूपं न प्रीतक शून्यता शून्यताया न प्रीतक रूपं यत् रूपं सा शून्यता या शून्यता तत् रूपं एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानम् इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना निरुद्धा मला अविमला अनुना अपरिपूर्णा तस्माच्चारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम् न चाक्षुश्रोत्रग्रा न जिह्वा काया मनांसि न रूपशब्दागन्धारसा स्पर्शव्या धर्मः न चाक्षुविज्ञानधातुर्यावन् न मनोविज्ञानधातु नाविद्यानाविद्याक्षयो यावन् न जरामरणं न जरामरणाक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न ज्ञानं न प्राप्तिर् न अप्राप्तिः तस्माच्चारिपुत्राप्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्राज्ञपारमितमाश्रित्या विहरति अचित आवारणा चित आवारणा नास्तित्वात् अत्रस्तो विपर्यास अतिक्रांतो निष्ठा निर्वाणप्राप्तः त्रयद्वव्यवस्थिता सर्वसम्बुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्या अनुतर सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुधा तस्माज् ज्ञातव्यं प्राज्ञपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुतरामन्त्रो समा असमा मन्त्रः सर्वदुःखा प्रशामना सत्यम् आमीत्यत्वात् प्राज्ञपारमितया उक्तो मन्त्रः तत्यथा गते गते पारगते परसं गते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसं गते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसं गते बोधिस्वाहा। OK，那现在。